Так, культура – це неакуратно складати в пірамідку черепи своїх ворогів. А тут тим тільки й займалися. Азія. Нам говорять «побільше здорової злости». Це говорять християни. Це говорять вже буддисти. Колись ще на початку, коли крокодиляча пітьма не проковтнула це місто, я говорив, що погано, якщо про Бога починають говорити в тавернях. Всі вони шолудиві конформісти, типові зрадники власної прямої кишки, хочуть переконати себе. Як вони живуть, то й справді світ такий. Глянь на Любомира. Прізвище-то, прізвище не те, що моє Лящ. До речі, до п'ятниці у тебе, старий, не знайдеться десятки. Дякую заздалегідь. Лящ перевернувся повною діжею на лівий бік, простягнув лапище. Родик попорпався в кишенях і подав 20 доларів. Лящ причмокнув, заговорив, пережовуючи слова. «Я тобі багато чого розповім про них, про себе. Ти тільки тримайся осторонь усіх. Папір не має сорому, але не дарма ж кажуть, папір, на те він папір. Мені байдуже», але Лящ загадково мурчить під ніс. З погано освітленого кутка вислизає тінь, за хвилину перетворюючись на жіночу постать. Постать зупиняється біля Родика, що намурченими від диму очима шукає Лілу. Постать, що перетворилася на пані, підходить до нього, проте важко визначити її вік, а самого обличчя не розгледіти. Вона, зупинившись, так просто кидає. «Ти схожий на Янгола, падшого Янгола. Я сама не віруюча, але образ до трагізму романтичний напрошується сам по собі». Пані ляскає пальцями, екстатично закочує очі. Вона говорить про Фройда, про його непризнання в цій країні, де все просмерділося дешевою містикою, збочене чоловічою експансією.